มิจฉาสมาธิพาไปหาบาปหากรรมการสร้างพลังจิตหรือสมาธิเป็นหลักธรรมกลางๆไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดทั้งสิ้นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามหรือคนไม่มีศาสนาปฏิบัติสมาธิได้ทั้งนั้นแต่สมาธิอันใดที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นบาปพ้นกรรมเช่นอย่างพระที่เรียนวิชาอาคมในทางเรียกเจตพูดหรือเรียกวิญญาณคนได้เขาถามชื่อเราแล้วเอาชื่อเราไปเขียนลงในกระดาษเอาไปคว่านเป็นไส้เทียนแล้วก็มานั่งบริกรรมภาวนาพอได้ที่แล้วคนที่ถูกเขียนชื่อลงนั่นจะรู้สึกตัวว่าใครทำอะไรที่ไหนพอตื่นเช้าจะรีบวิ่งไปหาเขาทันทีอันนี้สมาธิแบบนี้เรียกว่าสมาธิประเภทมิจฉาสมาธิทีนี้พระที่มีฤทธิ์ทางใจใช้อำนาจใจหรืออำนาจจิตนี่ไปบังคับใครให้มาเคารพนับถือเราแล้วก็ให้เอาโภคทรัพย์สมบัติมาบำรุงบำเรอเราช่วยเราสร้างวัดสร้างวาโดยถูกวิชาอาคมนั้นบังคับพระองค์ใดไปทำเช่นนั้นมีค่าเท่ากับมหาโจรไปจี้ปล้นเพราะว่าคนที่นอนหลับไม่รู้นอนคูไม่ตื่นไม่รู้เนื้อรู้ตัวเอ้าอยู่ๆมันก็ถูกบังคับจิตให้เอาเงินไปให้เขามันก็มีค่าเท่ากันกับจี้ปล้นประเภททั้งหลายเหล่านี้มันเป็นประเภทมิจฉาสมาธิ